राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2054 9 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम आप लोगों को पूछना तो बोले क्या सुना। अरे साधन में संतोष नहीं करना चाहिए और संतोष के बिना शांति भी तो नहीं मिलती, इसलिए संतोष कहाँ करें कहाँ नहीं करें ये समझ में नहीं आया। बहुत बढ़िया, संतोष करना नहीं चाहिए, हो जाए तो विदेश घूम जा करें। जैसे यहाँ से गंगा जी गए तो गंगा जी जाते जाते जाते जाते गंगा जी आ गई तो गंगा जी आएंगे फिर जाते रहे, गंगा जी प्रवेश जाते ही रहे, जब तक डूब जाए तब तक जाते ही रहे। इस तरह से अपना साधन करते ही रहे, संतोष करे ही नहीं। अब डूब जाए संतोष भजन क्या करे, करे नहीं संतोष कभी। संतोष वो नहीं भी करते हो तो ये संतोष नहीं, स्वाध्याय जबदान हो संतोष से त्रिशु करते गए। तीन चीज में संतोष करना, सदारे भोजने धने, अपना स्त्री पुत्र परिवार उसमें और भोजन मिल जाए उसमें और धन मिल जाए उसमें, इसमें करना संतोष। और त्रिशु नहीं वजह करते, तीन करना ही नहीं, जप में ध्यान में जब सत्संग में साधन में, इसमें संतोष कभी करना ही नहीं चाहिए। और लोभ होना चाहिए, जैसे रुपया 100-150 रुपये हो या 1000 लाभ और बढ़े करते, वो लोग तो नीचे ही तब जाना है और ये लोग उन्नति करने वाला है। जम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जो साधन बने तो और साधन बने और साधन बने और साधन बने, तत्परता साधन करता रहे, संतोष नहीं करे, संतोष अटक जाते आदमी। संतोष ये तात्पर्य क्या निकला, तात्पर्य निकला कि पूर्व कर्मों से जो चीज मिले उसमें तो करना संतोष, और नया उद्योग है उसमें संतोष नहीं करना, ये तात्पर्य निकला इसका। जैसे सदारे भोजने धने, अपने निर्वाह के लिए धन मिलता है, पुत्र परिवार मिलता है, भोजन मिलता है, ये पूर्वकृत कर्मों का फल है, तो उसमें संतोष करना नहीं, संतोष रोग नहीं मिलेगा कुछ नहीं, क्या करोगे, स्त्री कैसे ही मिली, पुत्र कैसे ही मिला, परिवार कैसे ही मिला, माँ बाप कैसे ही मिले, भाई भुजाई कैसे ही मिले, अब संतोष नहीं करो तो रो दुख क्या करो, शरीर कैसे ही मिला, रोगी मिला निरोग मिला, तो उसमें तो करो संतोष। और जब करना है ध्यान करना है सत्संग करना है सेवा करना है दूसरों को सुख पहुंचाना है आराम पहुंचाना है, ये नया कर्म है, ये कर्म पूर्व कर्मों का फल नहीं है, नया कर्म है, इसमें संतोष नहीं करना। करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ये दो बहुत ही बढ़िया वाक्य है। करने में सावधान, हरदम अगर वो काम करना है बड़ी सावधानी के साथ करें, तत्परता से करें, बड़े उत्साह से करें, धैर्य पूर्वक करें और लगे ही रहते। तीन तरह के आदमी बताए हैं, प्रारब्ध देते हैं खर भग्न नीचे ही, नीचे दर्जे के पुरुष होते हैं वो अच्छा काम आरंभ नहीं करते, ये तो निभागे तो नहीं, जिन्हें बोले लोग निभागे नहीं, पाठ करोगे निभागे नहीं, इतना ऐसा काम करो निभागे नहीं, ये सबसे नीचे आदमी बताया। प्रारब्ध तेन खुल विघ्न भयेन नीचे ही, विघ्न आ जाए बाधा आ जाएगी तो क्या करें, निभाए थे। और प्रारब्ध विघ्न बेहता फिर मंत्री मध्या, प्रारंभ तो कर दिया पर विघ्न आया तो सो गया, ये मत दे रहे हैं। और विघ्न ही पुनः पुनरपि हत्या माना प्रारंभ उत्तम जना न परिजनते, श्रेष्ठ पुरुष वे होते हैं प्रारंभ कर दिया अच्छा काम, विघ्न आते हैं चोटे आते रहे करते करते ही रहे अपने। तो ये साधन की बात है, साधन में संतोष नहीं करना, विघ्न आए तो विघ्न टल जाएगा, विघ्नों के लिए भगवान दोनों बात कहते हैं, मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदमभ्यम और सर्व दुर्गाणी मत प्रसादाद तरिष्यसि, शाश्वत अविनाशी पद भी मेरी कृपा से मिल जाएगा और विघ्न भी मेरी कृपा से चल जाएगा भगवान की कृपा से। इस बार भगवान की कृपा के देखते हुए करता रहे, आप उसे आप शांति मिले, शांति को भोग नहीं करना चाहिए, उसमें राजी नहीं होना चाहिए। धन कमाने वाले लाख रुपये में राजी होते हैं क्या, क्या करोड़ों में राजी होते हैं? मिल जाए तो अच्छा लगता है, राजी नहीं होते तो पत्नी की तरफ जाता है, ऐसे साधन की तरफ संतोष में ऊपर जाते हैं। साधन में ये बात है कि ये सुख भोग है ना सुख भोग, ये साफ बात है, खास आराम दे दिया, साधन करने लोगों में आदर हो गया, लोग भी ठीक करने लगे, उसमें बाधा होती बिगड़ हो जाता है, खास बाधा है ये सुख भोग। मान बढ़ाई का सुख है, शरीर का आराम का सुख है, अनुकूल परिस्थिति का सुख है, भोगों का सुख है, संग्रह का सुख है, ये सुख जहां भोगोगे वही अटक जाओगे, महान आनंद की प्राप्ति होगी और सुख में अपने अटकोगे, स्वास्थ्य सुख नहीं जाना है। जैसे बताया था ना दिन सही तो क्षेत्र खेत होता है तो खेत आराम करने के लिए थोड़ी होता है, आराम तो घर पर करो, ये तो खेत है, ये तो कमाने के लिए आए हैं, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं, सुख नहीं है, सुख संग्रह का फल नहीं है, स्वर्ग उस स्वर्प के अगर स्वर्ग की व्याधि वो भी स्वर्प अंत दुखदायी, इस बात से संतोष नहीं करना चाहिए। संसोष जन भीर तो षड विघाता महत्व से महत्व के विघातक है, ये उसी उन्नति में बाधक है, विद्या में भजन ध्यान में कीर्तन में दान पुण्य में सेवा करने में भगवान की प्रार्थना करने में भगवान की तरफ चलने में संतोष नहीं करना, नया काम है नया, संतोष करना चाहिए। पुराने कर्मों के अनुसार फल मिला है तो कुछ मिलेगा तो नहीं, कुछ क्या फायदा, तो करने में सावधान और होने में प्रसन्न। जो पुराने कर्मों के अनुसार फल मिला है वो होना है, होने में प्रसन्न है, सुख आवे दुख आवे बीमारी आवे कुछ भी आवे उसमें रहे प्रसन्न, और करने में सावधान, कोई गलती नहीं हो जाए, किसी को दुख न पहुंच जाए, किसी को कष्ट न पहुंच जाए, किसी का बुरा न हो जाए, सावधान हरदम सावधान सावधान रहे, सावधानी ही साधना है, साधन क्या सावधान आज ही पर सावधान रहना, ऐसे नहीं वित्तीय जप किया नहीं गया, हरदम सावधान सावचेत। इस बात से वर्णन आता है कि सती और सूरवीर होते हैं, वो सती एक बारी मलती है और सूरवीर एक लड़ते रहते एक बारी मरता है, साधन करने वाला तो जलता ही रहता है मरता ही रहता है करता ही रहता है। शेल अरापरी की बात नहीं, खराखरी को खेल, अरापरी बात नहीं, खराखरी को खेल, जूझता ही है करता ही है और करता ही है, संतोष कभी कम करे ही नहीं, अब जबरदस्ती संतोष हो जाती क्या करे, पूर्ण होने पर फिर कहना बाकी नहीं रहता, जानना बाकी नहीं रहता, पाना बाकी नहीं रहता, तीन बात है, करना बाकी नहीं रहता, जानना बाकी नहीं रहता, पाना बाकी नहीं रहता, कृतकृत्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी होता है और व्याप्त प्राप्त प्राप्त भी है, ज्ञात ज्ञात भी है, कृतकृत, ये तीन शक्ति है अपनी, करने की शक्ति, जानने की शक्ति और एक फल पाने की, चुन हो जाएगा। इतने बुद्धवा बुद्धिमान साथ कृतकृत्य भारत भाग गया और कृतकृत्य भी हो गया, करने की बाकी नहीं रहा। करा फिर होना और फिर है, तीन स्टेज होती है। पहले करे सावधानी से, फिर होने लगता है साधन, आप साफ जब होने लगता है, रात के दिन आप साफ होने लगता है, होने के बाद में है हो जाएगा, है में जाते हुए फिर आप साफ, सब जितना करना सुनना करना वो सब समाप्त हो जाता है स्वाभाविक। जानकर संतोष कभी नहीं करे, जानकर संतोष करे दुख में। इस वास्ते अपने लोगों में ईद है ना, किसी का बेटा मर जा रो है तो उसे जान बोला रहो, जान बोला रहो, जान बोला रहो, जान कर संतोष करो, जान बोला रहो, जान कर बोला रहो, दुख में करना चाहिए, दुख में संतोष करना, सुख में संतोष करना, दुख में संतोष करना, शादी करने में कभी संतोष नहीं करना और कभी दुख मानना नहीं चाहिए। देखो दुख होता है ना, दुख जैसे आपने कोई काम किया, लोगों ने बुराई की, ये ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया, तो ये बुराई है ना, ये बड़ी मार्मिक बात है, बुराई है, ये काम करता है इसकी पहचान है, ये गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी, इसका अर्थ होता है करता है, ये कुछ नहीं करे तो कौन गलती करे, हम करते ही नहीं गलती क्या होगी। तो लोग जो टीका टिप्पणी करते हैं, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, इसका अर्थ होता है करता है, कुछ कुछ करता है, तभी तो गलती होगी, बिना क्या गलती क्या होगी। चले सो तो पड़े, बने क्या पड़े पिछारी, अपनी क्या पड़े बिचारी, चले सो तो पड़े क्या पड़े पिछारी, छीजे सो बिखे धनवत छीजे क्या बिछे बिखियारी। घाटा आता है कमी तो धनवान की आती है, भिखारी भाई क्या घटा है, काको ने भागा उठता नहीं दिखे घटता हो, आप लोग घाटे पड़े हमारे घाटे क्या हुआ बताओ, नफे ही नहीं घटे कहीं हुआ, नफा हो जाए घाटो में कुछ है नहीं, जयराम जी बाबा जी साहब क्या घटा है। तो करता है तो निंदा होती है, तकलीफ होती है, लोग तिपका टिप्पणी करते हैं, समझना चाहिए कुछ करने वाला है, समाज में भी काम करने वालों को भला बुरा सब कहेंगे, भलाई कह रहे बुरा कहेंगे, सब तरह कहेंगे, ये भला बुरा तो कहेंगे ही लोग, उसके ऊपर चिंता नहीं करना, अपना काम ठीक हो फिर भी निगाह रखते हैं हम कहाँ गलती करते हैं, हम कहाँ गलती करते हैं, गलती सुधारता जाओ। हम चाहते यहाँ से जावे काम पर तो मील में दोनों लिखा हुआ होता है, इतने हम आगे इतना आगे जाना है, तो लिखने वाला आगे उस तरफ लिखते हैं और जाने के सिर सामने लिखते हैं, मील का पत्थर होता है ना, तो जाने के वाले के सामने पत्थर बाकी रहने लिखते हैं और जो आगे वो पत्थर पीछे होता है, वो अर्थ क्या हुआ कि आगे उसको क्या देखे, आगे देखना कितना बाकी है, उधर देखना है आगे वो क्या देखे, तो साधन हो गए वो क्या देखे, आगे नहीं है नहीं, पत्थर होता है नहीं मिलेगा तो अगाड़ी के लिए आएगा पिछाड़ी होता है, या उधर आओ तो उसे अगाड़ी होता है, या जो अगाड़ी होता है तो अगाड़ी चलने के लिए है अगाड़ी, कितना हो गया साधन हो गया कभी बिगड़े देख ही नहीं, अपना तो बस इतना बाकी है, इतना बाकी है, कितना बाकी है, बस चलता ही है। जब तक एक एक मारवाड़ी कहावत है, पांडव भरा कोसरो बेटी भरी एक, लेनो भरा बापरो साहेब राके ठीक, पिता को भाई ऋण है तो पिता भी दिया है तो ऋण थोड़ा भी बाकी ठीक नहीं है, चलना है तो एक मील भरी रहा है तो भी वो तो काटो जरूर काटो, ऐसे साधन करते हुए जितनी बाकी रही है उसको छोड़ो सब, पूर्णता कृत कृत्य प्राप्त प्राप्त ज्ञात ज्ञात भी हो जाओ, न जानना बाकी रहे न करना बाकी रहे न पाना बाकी रहे, यंग लब्धवाचा परम लाभ मन नादिग्रंथ दुख है न घूमना भी विचार, जिसके लाभ के प्रयास फिर लाभ कोई हो ही नहीं सकता, जब तक लाभ बाकी है तब तक बाकी है, बाकी है चलो और चलो और चलो और चलो। अरे गुणा भी दुखे ने दो दो असर है, ये श्लोक है कसौटी का, गीता में शेर जी ने बताया दो श्लोक है, दो बात कसौटी है, 22वां श्लोक सच्चा जाएगा। लाभ तो बाकी रहे नहीं, दुख पास में आवे नहीं, बस कोई भी दुख आवे कोई भी चिंता आवे तो साधन में कमी है, कहीं ना कहीं गलती है, कहीं की आसक्ति है, कहीं सुखा सकती है, कहीं मान की आसक्ति है, कहीं बढ़ाई की आसक्ति है, कहीं आराम की आसक्ति है, तब दुख आता है। सुख की इच्छा करते हो तो दुख आवे कहीं नहीं, ये दुख सबका सब सुख की आशा में भरा हुआ है, सुख की आशा सुख की कामना सुख का भोग तीन, सुख की आशा हो सुख की कामना हो, सुख मिले कामना और आशा भी सुख मिलेगा और सुख का भोग, ये पतन करने वाली चीज है, सुख लड़ा ही नहीं है, यही तन कर फल विषय भाई, अपने दोस्त ऐसा करना है। बद्रीनाथ जाना है तो व्यवस्था बहुत अच्छा आ जाए, जमीन भी नीचे आ गई और जंगल में फूल खिले हुए सुगंधी भी आ रही है, ऊपर से बद्रों की छाया आ गई तो क्या ठहरेंगे वहां, और चढ़ाई आ गई गंदगी आ गई घाम तप रहा जोर से पसीना हो रहा है तो वहां ठहरेगा, उसको तो बद्रीनाथ जाना है, क्या अनुकूलता प्रतिकूलता, मार्ग मारने वाले अनुकूलता प्रति क्या काम के, वो काम की नहीं है, बड़े जोर से बड़े काम किए चले जाए करता ही चले जाए, बेकवाद खेले गए नहीं, बढ़े चलो बहादुरो बढ़े चलो बढ़े चलो बड़े सरो, आगे अब चलता ही रहे, एक एक सागर की साधन करने वाले सुख माए बता, सुखार्थी ने कुतो विद्या और विद्यार्थी ने कुतो सुख, सुखार्थी ने कुतो विद्या, सुखार्थी को विद्या कैसे होगी, विद्यार्थी को सुख कैसे होगा, आज कॉलेज हमारे सुख आराम है वो विद्या चलेगी, वो ठोस विद्या नहीं है, हिंदी में अंग्रेजी में संस्कृत में अच्छे विद्वान होते थे पहले, आज बड़ी ऊंची ऊंची डिग्री मिल जाएगी, विद्या नहीं है, क्यों आराम चाहते हैं, आराम मिलता है, पढ़ने के लिए आराम करो, बैठने के लिए आराम, सोने के लिए आराम, पढ़ाई के लिए आराम, मास्टर के लिए ताड़ना मत करो, आराम करो तो बस जीते, पहले पढ़ते थे कष्ट उठाते थे बड़े पढ़े, संस्कृत विद्यार्थी को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है तो संस्कृत कैसे जानकार हो जाते हैं, और उसमें आराम आ गया तो सुखार्थी न कूद विद्या, सुखार्थी न कूद विद्यार्थी ने सुख कूद सुख, सुख भोगना है परमात्मा प्राप्ति करना है, सुख भोगने वाले दूसरे लोग है, सुख और दुख भोगने वाले पशु पक्षी आदि भी है, मनुष्य सुख भोग के लिए नहीं है, ये तो काम करने के लिए, संसार की सेवा करो, अपने नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान को याद करो और चलो रात और दिन चलो अपने उस उत्साह से, तब साधन होगा हमारा, साधन मामूली बात नहीं है, साधन के लिए आराम नहीं है, जितना जितना आराम हो गया है उतना पुराना पुण्य नष्ट होता है, जितना आराम सुख भोगोगे पुराना पुण्य तो नष्ट होगा और अगारी प्रमाद होगा, जितना सुख मिलता है वो तेज नहीं होगा। एक लड़का है 25-20-30 वर्षों का हो गया और बाप और दादा बैठे हैं, और एक 5-7 वर्षों में माँ बाप मर गए और वो 25-30 वर्ष का हुआ, होशियार कौन सा होगा बताओ, पिता मर गए वो बड़ा तेज हो गया 20-25 वर्ष में बहुत तेज हो जाएगा, और बाप दादा बैठे हैं 30 वर्ष हो गई, क्यों आराम जब तक रहता है तब तो उन्नति नहीं होती, पुराना पुण्य खर्च होता है, नए पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, तो नए साधन की प्राप्ति तभी होती है जब उत्साह रहेगा गाड़ी में, प्रयत्न योगी संशुद्ध के विषय अनेक जन्म संसिद्ध तत्व आदि पर आगे प्रयत्नात यत्मान प्रयत्न से यत्न से यत्न मन कल के ज्यादा आज से कल आगे ज्यादा परसों से ज्यादा प्रयत्नात यत्मान योगी संशुद्ध के विषय अनेक जन्म संसिद्ध तत्व आदि पर आगे प्राप्त जाता है। इस वर्ष साधन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, सुख भोग नहीं करना चाहिए। ये संसार का सुख है, ये क्या है, पतन करने वाला है। इस वास्ते शरीर के निर्वाह के लिए भोजन करना, निर्वाह के लिए कपड़ा पहनना, निर्वाह के लिए सोना, निर्वाह जिससे साधन बन सके ऐसा बीमारी न आ जाए, बाधा न आइए। इस वास्ते स्वाद सुखी निर आराम और ऐसा महिमा आदर ये सब बाधक है, परमात्मा प्राप्त मान आदर में राजी हो जाएगा, आराम में राजी हो जाएगा, सुख सुविधा में राजी हो जाएगा, तो ठीक जाएगा। कोई पद प्राप्ति हो जाए, कोई औधा प्राप्त हो जाए, कोई धन प्राप्त हो जाए, अनुकूल स्त्री पुत्र मिल जाए, दो आदमी है उत्थान होने का प्रवचन है। समय तो रहे थोड़ा और काम रहे ज्यादा, और काम तो हो कम और समय हो ज्यादा, ऐसा खर्चा हो कम और धन हो ज्यादा, धन कम हो और खर्चा ज्यादा हो तो खर्चा कैसा कमाना खाना जैसा, उस आदमी उन्नति होती है। जब धन ज्यादा होगा तो उल फैल करेगा, प्रमाद करेगा, पतन होगा उसका। तो साधना में तो आराम ज्यादा होता है बाधक है, संसार में पैसा ज्यादा हो बाधक है, काम ज्यादा हो और समय थोड़ा अपने पास में, उसकी उन्नति होगी ही। ऐसी बात लोगों कहते हैं साधु क्या काम है, मुफ्त रोटी मिले, मुफ्त कपड़ा मिले, मुफ्त मकान मिले, मुफ्त टिकट मिले, मुफ्त पोथी मिले, पर मुफ्त में मिलने वाले के लिए रविवार रविवार की दिन छुट्टी नहीं है, काम करो छुट्टी तो मिल रहे, हमारी छुट्टी मिलती ही नहीं कभी, बोलो। अरे काम कुछ है ही नहीं, काम तो कुछ है नहीं, अरे छुट्टी मिलती ही नहीं वो साधक होता है, छुट्टी आराम नहीं। मेरे को याद है जब कल्याण में काम करते थे ना, तो बड़ा समय सार्थक होता था, जल्दी रहती, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो देखना, रात दिन काम नहीं सुते आराम से उठता है। तो साधुओं का समय तो समय ज्यादा मिलने से समय बर्बाद होता है, और पुरुष और मनुष्यों के धन ज्यादा मिलने से बर्बाद होता है। धन ज्यादा मिलना अच्छा नहीं है, आराम ज्यादा मिलना अच्छा नहीं है, खाओ कमाओ खाओ वो ठीक है, व्यास बर्बाद ही होते। शहरों के आदमी जितने बर्बाद ही होते हैं, कमजोर होते हैं, खेती करने कमजोरी नहीं होती, प्रमादी नहीं होते, शरीर भी ठीक रहता है और काम भी ज्यादा होता है। इस तरह साधन करे हो, प्रमाद में आलस्य में समय बर्बाद न करे, ये बात है महाराज। अब बोलो इनमें कोई शंका हो तो बोलो, भगवान की कृपा होती है तब धन ज्यादा होने भी भजन करता है, और भगवान की कृपा विशेष मानता है तो समय ज्यादा होने भी भजन करता है। धन ज्यादा उपयोग करे, धन ज्यादा उपयोग ज्यादा नहीं होता, ऐसा आराम ज्यादा होती, भोग ज्यादा होता।